satelitem, dużym systemem multimedialnym z ekranem dotykowym i nawigacją w standardzie, plus pakiet korzyści do 12 300 zł i finansowaniem Kinto One. Pośpiech wskazany, wyprzedaż niebawem się kończy. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9, serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Blankati i Romuald Wójcik. Po zamachu na premiera Roberta Fice w Bratysławie dziś nadzwyczajne posiedzenie rządu i Rady Bezpieczeństwa Republiki Słowacji. Dobrze, że ambasador Izraela wycofał się ze swoich słów na temat obozów śmierci w Polsce, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. W Sejmie dziś wysłuchanie publiczne w sprawie projektów dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego. Stan zdrowia premiera Słowacji Roberta Fice określany jest jako stabilny, ale nadal bardzo poważny. Jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Sprawcy zamachu będą postawione zarzuty. Może zostać skazany na dożywotnie więzienie. Nadzór nad śledztwem w sprawie zamachu na słowackiego premiera objęła prokuratura generalna. Według jej przedstawicieli 71-letniemu Jurajowi C. zostanie przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa z premedytacją drugiego stopnia. Policja przesłuchuje mężczyznę, przeszukano jego mieszkanie w Lewicach na południu kraju. Na przesłuchanie zabrano wczoraj w nocy także jego żonę. Stan zdrowia premiera jest określany jako stabilny. Wczorajsza wielogodzinna operacja jamy brzusznej i biodra zakończyła się wybudzeniem Roberta Ficy. Według wicepremiera Tomasza Taraby jego życiu już nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziś w stolicy kraju Bratysławie odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządu, a także Rady Bezpieczeństwa Republiki Słowacji poświęcone sytuacji w kraju. Z Bańskiej Bystrzycy Piotr Piętka, Polskie Radio. Zamach na premiera Słowacji może jeszcze bardziej spolaryzować tamtejszą scenę polityczną, uważa Róża Thun. W Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce europosłanka Polski 2050 mówiła o wyjątkowo ciężkim czasie dla słowackiej opozycji. Ja się bardzo boję, że ten zamach może pomóc tej stronie prawej, antyeuropejskiej, chyba można powiedzieć prorosyjskiej po prostu, dokręcać śrubę na opozycję. Na tych ludzi, którzy są prawdziwymi demokratami, będą ataki, że to oni podkręcali ten hejt, nienawiść i emocje. Robert Fico stoi na czele socjaldemokratycznej partii SMER. Głównym elementem jego ostatniej kampanii wyborczej była odmowa pomocy dla Ukrainy. Dyplomaci powinni ważyć słowa. W ten sposób Borys Budka odniósł się do niedawnego wpisu ambasadora Izraela w Polsce na temat nazistowskich obozów koncentracyjnych. Jakob Liwne nie wspomniał, że w czasie okupacji obozy na polskich ziemiach były tworzone przez nazistowskie Niemcy, a Polacy nie mieli na to wpływu, podkreślił poseł Koalicji Obywatelskiej. Polski nie było w czasie II wojny światowej jako kraju. Całą odpowiedzialność za to, co działo się w Polsce, z jednej strony ponosi sowiecki Związek Radziecki, a z drugiej strony nazistowskie Niemcy, więc zwłaszcza ambasador Izraela powinien pamiętać, że jedno słowo w takich przypadkach ma znaczenie. Dobrze, że wycofał się z tej wypowiedzi. Ambasador Izraela odniósł się do hasła Żydzi, wracajcie do Polski, używanego przez protestujących na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Napisał, że Żydzi ginęli w komorach gazowych w Polsce. W Sejmie dziś wysłuchanie publiczne w sprawie projektów dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego. Odbędzie się ono na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej, która została powołana, by rozpatrzyć 4 poselskie propozycje. Do udziału w wysłuchaniu publicznym zgłosiło się 307 osób i 30 organizacji. Wśród nich są m.in. Fundacja Życie i Rodzina, Ordo Iuris, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Strajk Kobiet, Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny czy Amnesty International. Szacujemy, że wysłuchanie potrwa około 11 godzin. Każda organizacja będzie miała 4 minuty na wystąpienie. Osoby indywidualne, czas trwania ich wystąpień to będą 2 minuty. Mówi przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Posłanka dodaje, że uczestnicy wysłuchania będą zabierali głos w kolejności złożenia zgłoszenia. Wejście na wysłuchanie będzie przez biuro przepustek, tam też będą depozyty, wszystkie duże paczki, transparenty, plecaki będą przez Straż Marszałkowską odbierane i kierowane do pozostawienia w depozycie. W wysłuchaniu publicznym mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Od kilku minut ósmoklasiści zdają egzamin z języka obcego. Ostatni na zakończenie szkoły, prawie 98% uczniów wybrało angielski. Będą zadania typu prawda-fałsz, czytanie ze zrozumieniem i krótka praca pisemna, mówi dyrektorka szkoły nr 46 w Szczecinie Magdalena Zawadzka-Walczak. Przychodzą rano materiały z płytą do odsłuchu. Sale wyposażone są w magnetofony, które są uzbrojone w baterie na wypadek, gdyby były przerwy w dostawie prądu. O godzinie 9 zaczyna się egzamin. Egzamin z języka obcego trwa najkrócej. Egzamin potrwa 1,5 godziny. Wyniki 3 lipca. Dziś natomiast poznamy laureatów 21. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Uroczystość rozpocznie się o 19. Oprócz gali rozdania nagród pokazywane będą też kolejne filmy. Wielbiciele dokumentów będą mogli między innymi obejrzeć dziś film z konkursu głównego Nie chcemy innej ziemi, który, jak wyjaśnia dyrektor artystyczny festiwalu Karol Piekarczyk, w nieoczywisty sposób opowiada o konflikcie izraelsko-palestyńskim. I opowiada o małej miejscowości w Palestynie, która od lat była wysiedlana. Film opowiada też o przyjaźni palestyńskiego aktywisty i dziennikarza izraelskiego. Dziś też będzie pokazany film Spójrz mi w oczy, który ukazuje kulisy pracy terapeutów i jasnowidzów, mówi dyrektor festiwalu Artur Liebhardt. Reżyserka znalazła bardzo ciekawy pomysł, w jaki sposób pokazać to środowisko, zarówno relacje z klientami, z klientkami, ale również ich życie osobiste. Program można znaleźć na stronie mdag.pl. Witold Banach, Polskie Radio. Patronem medialnym festiwalu jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Norbert Michalak. Polscy hokeiści starali się, ale niestety przegrali ze Słowakami 0-4. Była to już czwarta porażka Polaków na Mistrzostwach Świata Elity, mówi napastnik biało-czerwonych Kamil Wałęga. Przespaliśmy może trochę początek i było 2-0. Później się dostaliśmy do tego tempa i szkoda, że nam nie wpadła tam jakaś bramka. Całkiem inaczej by się grało, gdybyśmy mieli na 2-1. Bo myślę, że już później stworzyliśmy dobre widowisko. Dostaliśmy się do tego samego tempa, co Słowacy. Oni są, wiadomo, wyśmienitą drużyną. Myślę, że ta jedna strzelona bramka by nam dużo pomogła. Musimy się wziąć w garść. Dziś Polacy odpoczywają i przygotowują się do jutrzejszego meczu z Amerykanami. Przegrali też polscy siatkarze, ale towarzysko z Niemcami 1-3. Spotkanie zostało rozegrane w Katowicach. Dziś kolejny mecz towarzyski w Sosnowcu. Polacy zagrają z Ukraińcami. Początek o 18:00. Piłkarze Juventusu Turyn z Pucharem Włoch. W finale rozegranym w Rzymie zespół Starej Damy pokonał Atalantę Bergamo 1-0. Gola dającego zwycięstwo strzelił w czwartej minucie Dusan Vlahovic. Od 81. minuty w zespole Juventusu grał Arkadiusz Milik, natomiast mecz na ławce rezerwowych spędził bramkarz Wojciech Szczęsny. To 15. Puchar Włoch w historii Juventusu. Zostajemy w Rzymie. Dziś na tenisowych kortach Foro Italico Hubert Hurkacz powalczy z Amerykaninem Tomim Polem o ćwierćfinał, a Iga Świątek z Amerykanką Coco Gauff o półfinał. Mecz Hurkacza powinien się rozpocząć o 13:00, a Świątek o 15:00, choć na pewno warto te godziny jeszcze sprawdzić. Hubert Hurkacz tak naprawdę powalczy o półfinał, a Iga Świątek o finał. Bardzo przepraszam. Ponownie o sporcie kilka minut po 16:00. A w Trójce czas na pogodę. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Dziś w większości kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na południu chmur może być nieco więcej. W górach możliwe także przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na wschodzie i miejscami na północy, przez około 21 w centrum do 24 na południu. Chłodniej nad morzem, tam około 16 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8,5 minuty po godzinie 9:00. Dobrego dnia. Olga Szućko, Monika Suszek, Justyna Grabarz. Do godziny 12:00 będziemy Państwu z uśmiechem towarzyszyć. Muzycznie jak zawsze będzie najlepiej. Poza tym dużo ciekawych tematów przed nami. Za moment odwiedzi nas m.in. Zofia Kiniorska, młoda dyrygentka, która została wybrana na asystentkę dyrygenta prestiżowej orkiestry Szwajcarii Romańskiej. Nie zabraknie również zapowiedzi kulturalnych, ponieważ trzymamy rękę na pulsie, żeby niczego ciekawego nie przegapić. A na dobry początek Tok Tok i Life's What You Make It. Grupa Tok Tok w programie trzecim. Czy często spotyka się kobiety dyrygentki ważnych światowych orkiestr? Wydaje mi się, że nadal nie, więc bardzo się cieszę, ponieważ jedna z nich właśnie zawitała do trójkowego studia. Zofia Kiniorska, dzień dobry. Dzień dobry. Masz za sobą pewien duży sukces, a przed sobą pewnie tych sukcesów jeszcze więcej. Zostałaś wybrana spośród 60 kandydatów na asystentkę prestiżowej orkiestry Szwajcarii Romańskiej, czyli właściwie takiej perełki. Gdzieś usłyszałam to określenie, że Mercedes wśród orkiestr. Potwierdzasz? Jak najbardziej. Dlaczego uważasz? Nawet może Lamborghini. Okej. Okay. Dlaczego uważana jest właśnie za aż tak prestiżową? To jest orkiestra przede wszystkim z bardzo dużymi tradycjami. Oni są orkiestrą prawie stuletnią w tym momencie, jeśli nawet nie ponad. I naprawdę, no po prostu, ja pamiętam od dzieciństwa nagrania tych tej orkiestry. Po prostu w domu się słuchało i pamiętam nazwy, jeszcze jako dziecko zapamiętałam. A teraz będę miała okazję pracować z tymi muzykami. To jest dla mnie bardzo faktycznie duże doświadczenie i duże wydarzenie. Spełnienie marzeń w pewnym sensie. Cieszymy się z twojego sukcesu oczywiście, ale tak też myślę, że takie osiągnięcia wymagają bardzo dużo pracy. Jak to się w ogóle robi? Czy ty masz jakieś sposoby na to, żeby się zdyscyplinować? Bo chyba właśnie tego wymaga praca. Czy chodzi o samo przygotowanie, czy cały proces? O przygotowanie przede wszystkim. O samo przygotowanie. To znaczy, ja pojechałam zupełnie na żywioł. Zupełnie niczego się nie spodziewałam. Byłam pierwszy raz na przesłuchaniach, czyli na takiej rozmowie o pracy, mówiąc kolokwialnie. I naprawdę, no, myślę, że taka świadomość tego, że wszystko się może wydarzyć i nic się może nie wydarzyć, trochę mi pomogło. Więc pojechałam, nauczyłam się oczywiście repertuaru, który trzeba było mieć przygotowany. No i tak się wydarzyło. Okazało się, że najbardziej przypadłam do gustu. A jak to się w ogóle działo, że ty postanowiłaś pójść w tę stronę, w tym kierunku? Tak jak mówisz, od dzieciństwa kojarzyłaś tę orkiestrę, ale jakieś twoje wcześniejsze doświadczenia? Ja jestem z rodziny muzycznej generalnie. Moi rodzice są muzykami, są instrumentalistami i ja przez 13 lat grałam na fortepianie. I takie było też moje, że tak powiem, fatum od początku. Natomiast w pewnym momencie postanowiłam, że nie chcę, że za dużo mi to stresu też przysparzało. A już gdzieś dyrygowałam takimi chórami amatorskimi i stwierdziłam, a, spróbuję. Zdałam na studia, tylko do Warszawy, dostałam się do Warszawy i już zostałam. I skończyłam studia licencjackie, magisterskie No i jestem dyrygentką. Zdecydowanie tak. Dlaczego tak jest, że tak niewiele kobiet decyduje się na zawód dyrygentki, a może właśnie podejmują te kroki, ale jakoś trudniej im się po prostu przebić? To się też już powolutku zmienia, na szczęście. I tak naprawdę coraz więcej nas podejmuje tej pracy i tych studiów. Na studiach samych jest właściwie, powiedziałabym, że już jest teraz zachowany parytet. To już nie jest taka sytuacja, że tych dziewczyn jest faktycznie dużo mniej. Natomiast no, muszę przyznać, że u nas faktycznie tak jest jeszcze i w ogóle na wschodzie, że tych kobiet jest mniej. Jest trochę mniejsze zaufanie do nas, bo się utarło, że to jest męski zawód. Natomiast zmienia się to. I ja to widzę, widzę, że faktycznie mamy coraz więcej okazji, coraz więcej osób nas zaprasza do współpracy. Małymi kroczkami, ale dzieje się to. Czyli powolutku. Jest to pocieszające, tak. Do przodu. Muszę się też ciebie zapytać, jak znaleźć sposób na to, żeby tak wytrwale w ogóle dążyć do celu, no bo to chyba, chyba duże zaangażowanie wymaga, żeby dojść do takiego etapu, jak ty teraz jesteś. Myślę, że ciężko mi znaleźć jakąś receptę na to. Trzeba być po prostu bardzo upartym. Bo wiele rzeczy nas spotka, takich, które będą czy przykre, czy demotywujące. Bo faktycznie ten świat jeszcze nie do końca jest przygotowany na to, żeby nas przyjmować z otwartymi ramionami. Ale jakoś tak jest. Myślę, że zmienia się dużo też jak się ma dobrych przyjaciół w tym środowisku. A akurat ja mam tak szczęście, że faktycznie mam taką grupę ludzi, którzy zajmują się dokładnie tym samym co ja. I udało nam się po prostu wypracować takie relacje, w których nie jesteśmy o siebie zazdrośni, a wręcz właśnie pomagamy sobie nawzajem. I to myślę, że to jest duża zmiana, bo przez lata tego nie było. I tak naprawdę dyrygent to jest taki samotny zawód, bo człowiek siedzi i musi po prostu przebywać sam z nutami przez większość czasu. No tak, ale ma przecież wielką orkiestrę, z którą współpracuje. No tak, ale orkiestra to jest tylko efekt tego. To znaczy praca z orkiestrą to jest efekt pracy dyrygenta dopiero. Bo wcześniej to są tygodnie, miesiące pracy z samą kartką papieru. A kiedy ty rozpoczynasz swoją pracę z orkiestrą? Czy już się to dzieje? W sierpniu. W sierpniu jeszcze teraz się przygotowuję, muszę się przeprowadzić, więc dużo jeszcze przede mną. Ale w sierpniu już rozpoczynamy i na cały następny sezon będę zaangażowana. Mhm. Z tego co wiem, za moment też lecisz na jakąś próbę. To prawda tak, jest? Tak, jak najbardziej. Zapraszam, jutro mamy koncert w Nowej Miodowej z Symfonią Juventus. Także właśnie przygotowujemy się do niego. A co będzie można usłyszeć podczas tego koncertu? To jest taki koncert laureatów konkursu CA, czyli młodzieży, która wygrała ogólnopolski konkurs muzyczny i będziemy grać różne akompaniamenty. W większości jest to Mozart, jest Weber, ale też i Beethoven. Bardzo przyjemne utwory klasyczne. Tak, coś dla miłośników muzyki klasycznej. Dziękuję ci bardzo, Zofia Kiniorska, nasza dzisiejsza gościni. No i życzymy oczywiście dalszych sukcesów. Dziękuję serdecznie. Muzycznych i pozamuzycznych oczywiście również. Dobrego dnia. Grin. I'm calling a flick, but back in the second. This what it's skin, fresh for no reason. Push a load in their arms, girl, gasp with envy. Mother, me, king endlessly. Same as Dennis in small lumps on my jaw. For lusting after is the usual for sure. May your girl come, birdie day on the dipper. Fingers, and really sung, come that you girl, let them go, friend. Like a girlfriend, but lover, damn it, be your lover, girlfriend. Don't feel like a girlfriend, but lover, damn it, be your lover. And my fame in the lake. Let's see now how fast you're breathing and how long this will take. Cause you used to pass by me, feeling there, a baffling liar. For fuck is you, you don't even taste much better. Came back steaming in sweat in the morning. I must hold him, for I wanted to hold him. Then travel to let those bird dogs rage through. Me, for fuck is you, for fuck is you now. Girlfriend, don't feel like a girlfriend, but lover, damn it, be your lover. Girlfriend, don't feel like a Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Przemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unikał.

Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. W Media Expert taniej masz. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Esselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Esselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na esselif.pl. Esselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Let's go! Nowa lodówka? Pralka? A może kuchenka mikrofalowa? Teraz w MediaMarkt świętujemy LG Days. Kup zestaw dwóch produktów marki LG. Taniej aż o 20% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybierz swój wymarzony sprzęt. Tylko do 22 maja. Nie zwlekaj i skorzystaj z okazji. Regulamin akcji w sklepach stacjonarnych MediaMarkt, w aplikacji mobilnej oraz na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po godzinie 9. Hey, informator ekonomiczny. A w studiu już Marcin Jagiełowicz. A ze mną Tomasz Wróblewski, dziennikarz, prezes Warsaw Enterprise Institute, autor podcastu Wolność w remoncie. Dzień dobry. Witam, kłaniam się. Świeżo z Brukseli, prosto właściwie, z płyty lotniska podejrzewam. Czy nie? No czy nie. Przyleciałem w nocy. To zresztą były bardzo ciekawe spotkania i obrady. Od dłuższego czasu uczestniczę w takim przygotowywaniu opinii na temat zmiany systemów europejskich, jeżeli chodzi o zbrojenia. Ja akurat przygotowywałem taką opinię dotyczącą systemów budowy przemysłu zbrojeniowego wspólnego europejskiego. Bardzo silnie zaangażowana jest to komisja. To są takie dokumenty, które przygotowujemy już na początek prac nowego parlamentu, który ma dostać na biurko opinie i sugestie, w jakim kierunku prowadzić dalsze prace. Tomasz Wróblewski, który przekonuje unijnych urzędników do różnych spraw, jest za czy przeciw w tej sprawie? To na razie krótko. Pewnych rzeczy nie da się zrobić pojedynkę. I tutaj, jeżeli chodzi o zbudowanie synergii i budowę wspólnego systemu przemysłu obronnego, to chyba jeżeli chcemy wzmocnić suwerenność i odporność Unii Europejskiej, to będzie konieczne. To ciekawe. W takim razie zadam bardziej, no właśnie, pytanie takie może osobiste, przepraszam, ale z Chopina czy z Modlina? Nie, to z Chopina i to jednak jest, chyba nie wiem, czy z Modlina ktoś lata do... Aha, są dwa lotniska w Brukseli, nie, ale to główne miejskie lotnisko to jest połączenie tylko z Modlina. Czyli wrócił pan na Chopina. Tak. Stowarzyszenie Tak dla CPK zbiera podpisy pod projektem ustawy, która ma zobowiązać rząd do budowy portu lotniczego w Baranowie przed końcem 2030 roku, zakazać konkurencyjnego pomysłu rozbudowy właśnie lotniska Chopina, czy wprowadzić wymogi profesjonalnego doświadczenia szefostwa spółki CPK. Obywatelski projekt, żeby trafił do laski marszałkowskiej. Takie są przepisy. Potrzebuje 100 tysięcy podpisów. Organizatorzy zachęcają do drukowania tego pisma, zebrania podpisów, przesyłania skanu. W przyszły weekend zapowiadają też spotkanie plenerowe, gdzie każdy będzie mógł podpisać tę listę w Warszawie. Czy Tomasz Wróblewski podpisze ten projekt? Ja już go się podpisałem pod tym, jestem w kontakcie z organizatorami i twórcami i patrzę na tą inicjatywę tak trochę w trzech wymiarach. Jedna to jest sam port CPK, który ze wszech miar i nie tylko przez takie osoby jak ja, kibicujące temu z punktu widzenia ekonomicznych, ale także ekspertom z największych na świecie firm konsultacyjnych, jest bardzo dobrym rozwiązaniem, nie tylko jeżeli chodzi o połączenia lotnicze, ale także jako pomysł przyspieszenia wzrostu gospodarczego Polski. Znaczy taka infrastrukturalne zaplecze, które przenosi nas trochę w inny wymiar. Nie? Bo my troszkę sobie myślimy o tym lotnisku, że to jest nasza wygoda latania właśnie czy z Chopina, czy nie z Chopina, ale tam na przykład chodzi o po prostu cargo, o pieniądze, które dostaniemy z wpływów z ceł, z VAT-u za to, że towary będą latać przez Polskę albo do Polski. Tak, mowa jest o 200 miliardach i to oczywiście byłby ogromny wpływ do budżetu Polski, ale także jakby inne pozycjonowanie kraju jako hubu w Europie Środkowej. Jesteśmy czyli świetnie... to do nas będą teraz przyjeżdżali, na przykład... Przesiadali się, tak? Przesiadali się Litwini, Estończycy. To się dzieje. Ja latam często do Brukseli i 3/4 samolotu to są osoby, które przesiadają się tylko w Warszawie. Ja to widzę, jak wysiadamy z tego samolotu i część idzie do wyjścia na Okęcie, a część idzie do jakichś innych połączeń i to jest większość osób w tej chwili przesiada się w Warszawie. Także no, ale gdzieś te przepustowości naszego lotniska Chopina będą się pomału kurczyły. Jest problem, możliwości będą coraz mniejsze, że to lotnisko się zatka, tak, mówiąc kolokwialnie. A mnie zastanawia w tej całej sprawie to, że tak szeroka publiczność jest zainteresowana czymś takim jak... budowa wielkiego lotniska, znaczy, to znaczy inwestycja jest, strategiczna, materia skomplikowana, prasa bulwarowa o takich rzeczach nie pisze, a my się tym interesujemy. To jest właśnie ten drugi wymiar, którym powiedziałem, takiego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, które już jest w trzeciej fazie rozwoju. Pierwsza to było, że chcieliśmy opanować takie własne bezpieczeństwo finansowe, to w latach 90. wyrwać się z tego dawnego komunizmu. Druga faza, chcielibyśmy być częścią społeczności europejskiej, wejść do NATO, wejść do Unii Europejskiej i poczuć się jako użytkownik tego demokratycznego ładu. I trzecia to, że chcemy zacząć odgrywać już trochę większą rolę. Kiedy społeczeństwo nasyciło się, jesteśmy już na wyższym poziomie, 70% poziomu Unii Europejskiej średniej. Chcemy także zaistnieć i być ważniejszym graczem. Chcemy być dumni ze swojego kraju. I to jest rzeczywiście fascynujące. Przeciętny statystyczny Polak lata 2 razy w roku samolotem. Także czy on będzie latał z Modlina, czy on będzie latał z Okęcia, czy on będzie latał z Baranowa, to jemu jest wszystko jedno. On sobie to 2 razy w roku sobie ułoży ten lot. A mimo to tak ogromne społeczne zaangażowanie. Nie dotyczy to ich prywatnych lotów. Nie dotyczy to ich osobistej wygody. Dotyczy to raczej właśnie jakiejś wizji. Chcą mieć wizję i opowieść o kraju, gdzie my zdążamy, w jakim kierunku idziemy. I to jest drugi tym najbardziej fascynujące. Trzeci wymiar? No, trzeci wymiar to jest brak jakiegokolwiek innego pomysłu na to, co my z tą Polską mamy zrobić. Tak? Czyli trzeci wymiar tej dyskusji to jest, jeżeli nie CPK, to co? Jaką mamy opowieść? Jaką mamy propozycję? I taka brak jakichkolwiek pomysłów od strony rządzących, co my chcemy, gdzie my chcemy z tą Polską być za kolejne tam 10 lat. I to jest ten wymiar, który jest jakby najbardziej zaskakujący w tym. Znaczy, dlaczego nie udało się do tej pory wypracować nowego pomysłu? Myślę, że to zaskoczyło obydwie strony sceny politycznej, zarówno byłych rządzących, jak i obecną koalicję. Taka dynamika i presja opinii publicznej, żeby jednak osiągnąć coś więcej niż tylko być tym użytkownikiem państwa. To ciekawa wizja, czyli lata 90. próba uciłania troszeczkę, potem wspólny cel, idziemy do NATO, idziemy do Unii Europejskiej, a teraz taki wspólny cel, centralny port komunikacyjny, ale ja jeszcze nad tym ciułaniem się troszkę zastanawiam, bo patrzę na dane Ministerstwa Finansów. Polacy szturmem ruszyli po obligacje. Kwietniowa sprzedaż tych papierów detalicznych niemal wyrównała zeszłoroczny rekord z października. Zeszło 7 miliardów złotych. Takiej wartości były te papiery. Największą popularnością cieszyły się tak zwane trzylatki, czyli obligacje ze stałym oprocentowaniem na 3 lata. 6,4% w skali roku. Tak się zastanawiam, czemu teraz? No bo tak, stopy ani drgną, wiatr w żagle z żadnej strony nie wieje, raczej taki moment flauty, kiedy trzeba byłoby zrzucić żagiel, może podryfować, a tu jakiś kierunek, a tu chcemy obligacji, to chcemy oszczędzać. No, kilka na pewno dobrych informacji, to jest to, że chcemy inwestować własne państwo i na pewno to jest dobra wiadomość dla rządu, bo lepiej się zadłużać we własnym społeczeństwie niż za granicą. To jednak i także pokazuje mimo wszystko pewne zaufanie do stabilności i wiara, że nic wielkiego, strasznego się nie wydarzy w tym kraju, co mogłoby zagrozić tym obligacjom. No, ale jest też taki minus tego, że nie bardzo jest w co innego wkładać pieniądze. Znaczy, że jeżeli ktoś nie ma serca do bieżącego uganiania się na giełdzie i szukania okazji albo inwestowania w jakieś przedsiębiorczość, no to musi gdzieś te pieniądze... A to zła wiadomość, bo to znaczy, że banki cały czas no tutaj jednak traktują nas chyba troszkę jak i banki, chłopa pańszczyźnianego. Nieruchomości nie dają już też takiego zwrotu jak niegdyś i akcje giełdowe są chyba zbyt skomplikowanym narzędziem dla większości Polaków. Patrzę jeszcze w dane Narodowego Banku Polskiego i widzę, że cały czas modne są bardzo płatności bezgotówkowe i co ciekawe, tych różnych urządzeń, które mamy teraz podpięte pod karty płatnicze, czyli zegarki, telefony, stickery, mamy już 52 miliony, to znaczy, że to każdy z nas ma chyba dwa smartfony. Raz płaci jednym, raz płaci drugim, albo zegarkiem. Albo zegarkiem i może naraz, nie wiem. Czy pan rwie włosy, jak to widzi, no bo może włącza się w panu taki instynkt obrońcy gotówki, a może tak trzeba iść z duchem czasu. Znaczy, nie, każdy powinien płacić tak, jak jest mu wygodniej i nie ma czegoś takiego, żebyśmy musieli być przywiązani do jednej metody płatności. Co nie znaczy, że mamy zamykać dostęp do gotówki. Byłem niedawno w Japonii, gdzie widziałem, że również wszyscy mają dostęp do rozmaitych narzędzi, rozmaitych sposobów wykorzystywania elektronicznych płatności, ale jednak gotówka jest dalej bardzo popularna. Trzeba zostawiać ludziom wolny wybór, dawać możliwie jak najwięcej rozmaitych narzędzi i instrumentów i każdy sam do siebie będzie dostosowywał. To z wielkich rynków na koniec jeszcze trafimy na ryneczki. Patrzę, że na warszawskich bazarkach truskawki można na razie kupić za 12 do 15 zł za kilogram. Nie wiem, czy śledzi pan ryneczki, czy pęknie ta bańka, kiedy moment przesilenia, kiedy tańsze truskawki. No, truskawki będą spadały w cenie. Jedyne, co może spowolnić, no to jednak jest VAT na produkty żywnościowe, który doszedł i to może spowodować, że te ceny w ogóle żywności nie będą spadały tak szybko, jakbyśmy mogli to przewidywać i nie tak szybko, jak na światowych rynkach. Czyli kilka dni jeszcze cierpliwości radzi Tomasz Wróblewski. Tak, będą spadały. Żeby spróbować tańszych truskawek. Dziękuję bardzo. Tomasz Wróblewski, dziennikarz, prezes Warsaw Enterprise Institute. A czy próbowała już sezonowych truskawek Justyna Grabasz? To jest moje pytanie. Wczoraj nawet jadłam sezonowe truskawki. Na co ty mówisz? Droższe tak. Jeszcze. Ale tak, właśnie nadal za drogie. Nie, same, z gofrem, tak, położone na gofrze. O proszę, a to jeszcze przede mną ten moment. Marcin Jagiełowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. The man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. There's panic on the streets, man is off the lead. The wires got crossed and now we don't see. There's a deer in the pool, spares on the line. He's looking for the rest, tell me, is this yours? Kings of Leon i Nothing to Do to za nami. A przed nami, no właśnie, jedna z piosenkowych nowości od Kamila Piwota. Przedwczoraj raper podzielił się ze światem nowym utworem. Jest to kolejna zapowiedź albumu Come Rap Pol, który prezentuje 8 historii o życiu Kamila, opowiedzianych poprzez kolejne pomysły na biznes. Mieliśmy już Kamila Stolarza w utworze Drewkam, Kamila Fryzjera i był to Kam Włos, a teraz Kamil Mechanik Samochodowy, który słyszy, że w samochodzie coś stuka, ale dopóki stuka w rytm, to właściwie nie ma się czym przejmować. Kam Car. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum.